I aften og i nat skyde diset eller stedvis tåget, efterhånden regn eller byer de fleste steder. Temperaturer mellem 1 og 5 grader og frisk vind fra sydvest og syd. Nu er der mere 24/7 med vært Karen Clement. God fornøjelse. Og i denne time af 24/7 jul, der skal vi snakke om juletraumer. Altså de der dårlige oplevelser, der kan komme, måske især når vores forventninger til julen er en lille smule for høje. Men heldigvis så tror jeg altså, at det hele det ender lykkeligt. Velkommen til endnu en time af 24/7 jul. Jeg hedder Karen Clement. I nogle familier, der kører det der med julen bare på skinner. Vi hygger, og vi spiser, og så spiser vi lidt mere, og så hygger vi os lidt igen. Men der er altså også nogen, der synes, at julen den kan være en hård omgang at komme igennem, når man pludselig bliver lukket inde sammen med familien i flere dage i træk. For nogen der er det endda så hårdt, at de rent faktisk bliver uvenner. Velkommen til dig, Jørgen Nedergaard. Du er advokat og konfliktmægler. Glædelig jul. Det er jeg. Mange tak, og glædelig jul til dig og til lytterne. Jørgen, hvorfor er det, vi bliver uvenner især omkring højtiderne? Jamen, nu skal man jo ikke tro, at det er på grund af højtiden som sådan, at vi bliver uvenner. Uenighed er i virkeligheden et naturligt livsvilkår for os mennesker. Og det synes jeg egentlig er ganske godt, fordi verden ville blive ret så kedelig, og også uden den store udvikling, hvis vi bare var enige om alting. Problemerne opstår, når vi ikke længere kan håndtere uenigheden. Og der er det jo sådan, at når vi kommer ind til en højtid, eller til en ferie, eller til en periode, hvor vi har bedre tid til at være sammen, så kommer vi altså fra en hverdag, hvor vi ofte bærer nogle uoverensstemmelser med os, som vi ikke rigtig har fået gjort noget ved. Og disse uoverensstemmelser, ja, de er jo ulmende i os, når vi kommer ind i julen eksempelvis, og her åbner der sig så et rum, hvor der pludselig bliver plads til, at de her ting kan udfolde sig. Så det er altså ikke julens skyld, hvis man kan sige det sådan? Nej, det synes jeg, det vil nok være lidt for voldsomt at sige det. Vi giver ikke julens skyld. Det er mere anledningen, kan man sige, altså, at der åbner sig et tidsmæssigt rum, hvor de uoverensstemmelser, som vi allerede har, kan få plads til at udfolde sig. Selvfølgelig kan der også opstå nye uoverensstemmelser i løbet af selve julen, det er klart, men ofte så har vi den faktisk med os ind i den periode. Så det er simpelthen fordi, at julen den er en ramme for det her helt komprimerede samvær, at så kan det komme op til overfladen? Og så har vi jo ofte nogle meget høje forventninger, fordi vi kommer ud af en hverdag, hvor vi har nok at se til. Der er måske meget stress, vi får ikke rigtig været det for hinanden, som vi egentlig gerne vil. Og så kommer vi ind i julen, og vi gerne gør det så forfærdeligt godt. Vi stiller nogle høje forventninger, og så samtidig skal vi jo så altså leve med, at der også åbner sig et rum, hvor de problematikker, som vi ikke har fået løst, pludselig kan folde sig ud. Når så vi er blevet sure på hinanden i familien, at man ægtefæller bliver sure på hinanden, børn og forældre bliver sure på hinanden, hvordan, det er jo det allervigtigste, hvordan bliver vi så gode venner igen? Jamen man kan sige, hvis vi kigger på sådan et forløb her, hvor vi bliver uenige, som jeg jo sagde tidligere, det er ikke dårligt i sig selv. Problemet opstår, når vi ikke længere kan håndtere den uenighed, der er imellem os. Det vil sige, at vi ikke længere tåler de forskelle, som vi bærer rundt på. Ja, så sker der ofte det, at dialogen går i stykker, kunne man sige. Vi holder op med at tale med hinanden. Og det er i virkeligheden det allerfarligste sted i en konfliktforløb. Det er, når dialogen går i stykker, og vi holder op med at tale med hinanden. Så man må ikke lægge hinanden på is? Nej, det er i hvert fald det værste, man kan gøre. Så hvis man allerede har brudt dialogen, hvis man allerede er holdt op med at tale med hinanden, så handler det om at få genoptaget den, eller det handler om at holde den i gang, kan man sige. Fordi hvis vi holder op med at tale med hinanden, ja, så giver vi endnu mere rum til manglende forståelse, endnu mere afstand imellem os. Det bliver endnu vanskeligere at møde hinanden med de forskelle, som vi jo helt naturligt har. Men Jørgen Nedergaard, hvis man så har sat sig ned over for hinanden, onkel og tante, de er uvenner, vi sætter dem lige over for hinanden juleaftensdag, nu skal I blive gode venner igen, ellers bliver det ikke nogen glædelig jul. Jamen, hvor kommer man så hen derfra? For det er jo ikke sikkert, at de har lyst til at tale med hinanden. Hvordan i alverden kommer man i gang med det? Ja. Jamen altså, jeg vil lige for det første sige, at hvis man er kommet meget langt væk fra hinanden. Altså hvis dialogen har været ophørt i længere tid, det vil den jo typisk ikke have, hvis det her viser sådan en julen, men hvis det er sådan, ja, så er det altså ofte tilfældet, at så skal man have hjælp for at kunne genetablere dialogen. Men lad os nu sige, at det ikke er tilfældet. Ja, så handler det her altså først og fremmest om den måde, vi kommunikerer med hinanden. For det første, så er det vigtigt at forstå, at de mennesker, som vi står overfor, som jo godt kan udvise vrede eller fordømmelse eller kritik, ja, det er altså også et menneske bag ved denne vrede, fordømmende, kritiske person. Ja, der er der et menneske, som ikke selv er blevet mødt i sine egne følelser og sine egne behov. Det handler om at forstå, at vi er forskellige. Vi har nogle forskellige behov, nogle forskellige ønsker. Men vi skal have dialogen op og stå igen, og forudsætningen for, at vi kan det, det er, at vi er villige til ærligt at give udtryk for, hvordan vi selv har det, men også give rum til at lytte til den anden eller de andre parter i situationen. Så det handler i virkeligheden om, at vi skal være lidt mere rummelige, især når det hele bliver sat lidt på spidsen i sådan en højtid som nu? Vi skal først og fremmest forstå, at vi skal holde dialogen kørende. Vi skal forstå, at vi er forskellige, og så skal vi give rum til, at vi kan sige tingene til hinanden. At vi rent faktisk kan give udtryk for det, vi føler, og det, vi har brug for, og vi også er villige til at lytte til det samme fra de andre. Ja, det er nærmest det, der skal til. Det er det, der skal til for, at der kan åbne sig et rum, eller åbne sig et felt, hvor vi kan møde hinanden, hvor vores interesser, kunne man sige, er sammenfaldende, og hvor vi har mulighed for at finde forståelse for hinanden, trods af de forskelle, der heldigvis er. Kan det altid lykkes at blive gode venner igen? Altså nu har jeg jo arbejdet med konfliktmægling eller mediation, som det også hedder, i rigtig mange år efterhånden. Det er meget, meget sjældent, at jeg oplever, at det ikke kan lade sig gøre. Men det er ofte, at vi har, kan man sige, når vi er overladt til os selv, for eksempel i familien eller andre steder, så kan vi have en tilgang til det, en forståelse af det, som sætter nogle forhindringer op. Altså hvis vi reagerer, hvis vi selv reagerer med vrede imod vrede, hvis vi er styret af frygt for, hvad de andre nu kan finde på, og ikke er særlig lyttende i vores adfærd, så kan det altså blive svært at få dialogen til at fungere. Og så kan vi risikere at komme ud af julen uden at have løst det her. Men jeg vil sige, at det er yderst sjældent, at det ikke kan løses enten ved egen kraft eller med hjælp udefra. Tak til dig, Jørgen Nedergaard, advokat og konfliktmægler. Og jeg synes, det lyder som om, at der er håb forude. Så hvis du er blevet uvenner med mor, far, storesøster, lillesøster, kæreste, mand, kone i går eller her i løbet af julen, så sæt jer ned og snak sammen. Så skal det hele nok gå alt sammen. Lige om lidt, så taler jeg mere med præst Leif Borg Hansen. Først får du lige den her. Radio 24/7. Claus Hjort Frederiksen, tidligere finansminister, tidligere beskæftigelsesminister. Velkommen til, Claus. Tak. Altså, jeg har jo prøvet, altså, det er ikke mere end 8 måneder siden, jeg bliver meldt arbejdsløs, og øjeblikkeligt får jeg en indkaldelse til et meningsløst møde. Og det er selvfølgelig en kamp at sørge for, at der er kvalitet i det, man bliver udsat for som ledig. Og der hører jeg da også mange eksempler. Altså, da jeg kom til, der blev jeg jo konfronteret med et kursus, der hed Kyssen Tiger. Det er et gammelt kursus. Det har vi overlevet før. Det er ikke engang opstået under dig. Kyssen Tiger, og man måtte bare sige, jamen det kan du altså ikke byde nogen voksne mennesker. Og det skal vi da gribe benhårdt ind. Så du er meget åben over for de tanker, Mette Frederiksen lufter nu og siger, der skal virkelig ryddes op. Jamen, der er mange penge at hente i at få altså den lovgivning, som du har været med til at lave, altså det hvor den har skabt flest arbejdspladser, det er jo altså i virkeligheden arbejdsløse, som er begyndt at underholde andre arbejdsløse. Og så er de og så på den måde har det jo været en jobskabelse, fordi hvis ikke man selv har været arbejdsløs, så kan man simpelthen ikke finde på et kursus, der hedder Kyssen Tiger. Cordua og Steno, Danmarks eneste borgerlige debatprogram. Hver torsdag kl. 10, her på Radio 24/7. Radio 24/7. Velkommen tilbage til dig, Leif Borg Hansen, nu pensioneret præst fra Lyngby Kirke. Vi hørte jo lige, Jørgen Nedergaard, konfliktmægler her, tale om, at man altid kan blive gode venner igen. Som præst, Leif, har du så prøvet at mægle i familiekonflikter? Ja, det har jeg gjort mange gange. Jeg kommer lige fra en konflikt. fra en julekonflikt. Lige præcis en julekonflikt. Og det er jo det, at man må tro på, at det kan lykkes at nå hinanden. Det er jo det eneste, der betyder noget, der kommer til stykket. Det er utrolige, så mange gode argumenter, vi har til at blive fri for hinanden. Der findes en utrolig vigtig ting hos Søren Kierkegaard, ham læser jeg hver eneste dag. Han taler om det opbyggelige i overfor Gud, alt det her uret. Og det er noget, vi går utrolig meget... Det må lige sige igen, det er opbyggelige i... i, at overfor Gud har vi altid uret. Og han spørger, vil du hellere ønske at have ret til at være fornærmet? Det er jo det hele tiden at kunne nå hinanden. Det er fantastisk, som sagt, at det kommer lige hjemmefra. Og jo tættere vi kommer på hinanden, jo mere, skal vi sige, hudløse bliver vi. Og det bliver vi jo netop ved højtiderne. Hvor jo forventningerne er der, kan det så lykkes? Ja, når vi skuffer hinanden, så kan man, det kan være svært at håndtere. Ja, det er rigtigt med det, som Christen Bjørnkjær siger, at kærligheden er en hård branche. Du må have, hvad der kommer, eller hold dig væk. Ja. Og det er det, vil vi hellere holde os væk og sidde hver for sig og være fornærmede og bedre. Hvad er den bedste medicin mod konflikter? Det er at elske. Man skal bare elske hinanden. Og ja, man skal elske. Det tror jeg er utrolig vigtigt. Det siger jeg til alle brudeparerne. Det siger jeg, som Søren Kierkegaard siger, du skal elske. Du skal elske, du skal. Og hvis så den anden skulle vise en anden teori, hvad skal du så gøre? Så skal du elske. Var der ikke andet? Nej, de siger til dem alle sammen, og dermed kan jeg huske mig selv på det. Det synes jeg er et meget godt julebudskab. Leif, det har været så dejligt at have dig på besøg i dag. Vi er jo kommet vidt omkring både pensionering, konfirmander, asylansøgere og nu også konfliktmægling. Ny tilværelse som pensionist, lige kort. Hvad skal du bruge tiden på? Jeg skal først og fremmest bruge tiden på at samle alle de svigt op, som jeg har foretaget over for min nærmeste familie. Det er jo igen altid lettere at løse andres problemer, end at tage sine nærmeste problemer op. Det er jo altid en fornøjelse at løse problemer, især hvis man hele bliver husket på, at du skal elske. Det er det eneste håb, der overhovedet er. Det er at elske hinanden. Det er revolutionært. I sidste time, der fik du lov at vælge en julesalme, vi skulle høre. Og der havde du valgt Dejlig er den himmelblå. Nu har jeg valgt en sang til dig. Det er nok ikke... Jeg tror ikke, den tæller som en salme, men jeg har valgt, at den tæller som en julesang i hvert fald. Den er nok blevet sunget i mange kirker, men det har nok nærmere været baptistkirker, vil jeg gætte på, i USA og i Afrika måske mere, end i sognekirkerne i Danmark. Hvad er forskellen egentlig på en almindelig kirke i Danmark og en baptistkirke? Det er måske det, at det er mere levende i baptistkirken. Man må synge mere. Flere sammen. Man må synge højere. Andre ja, sange. Ja, det tror jeg er meget vigtigt. Det tror jeg, det her det måske er et godt eksempel på. Det er Edwin Hawkins Singers, der synger Oh Happy Day. Så fader vi langsomt ud af Edwin Hawkins, Singers med Oh Happy Day. Lyset er ved at vende tilbage. Meget langsomt, men dagen er blevet 2 minutter længere. Og hvis man nu synes, at det er lidt for langsomt, og det synes jeg i hvert fald helt sikkert, så kan man prøve det, der hedder en lysterapilampe. Så kan man snyde en lille smule. Det kan nemlig afhjælpe vinterens træt og tristhed, som de siger. Min kollega Katrine Romme, hun har besøgt Michael von der Rikke, der sælger lysterapilamper i alle afskygninger og alle slags. Det allerførste, hun har spurgt ham om, det er, ved man overhovedet, om de her lamper, de virker? Det ved man helt sikkert. Det er jo noget, der har fundet sted i mange år. Det der lysterapi har man kendt i 25 år, tror jeg. Noget af det her stil. Da man opdagede det rent faktisk, at det, der er sker her om vinteren, det er simpelthen, at vi får ikke nok lys. Vi er jo egentlig, som mennesker, har vi jo oprindeligt, stammer vi jo fra Afrika, tæt på ækvator, hvor vi er vant til, eller har været vant til, at dag og nat er de lange. 12 timer hver. Og nu der bor vi så meget højt med nord her, hvor natten jo bliver rigtig, rigtig lang her, lige præcis nu, hvor den faktisk er der længst. Og det kan vores system simpelthen ikke finde ud af. Nogle mennesker er mere påvirket end andre, men alle er påvirket på en eller anden måde af mørket, fordi at hjernen kan ikke rigtig finde ud af det. Det har noget at gøre med den døgnrytme, vi har. Det er sådan, at det menneskelige døgnrytme er faktisk en 24,5-25 timer. Den der inde i hovedet. Og det er klart, at hvis ikke man får noget lys til at resette den med hver dag, helst hver dag, så sker der hurtigt en forskydning i døgnrytmen. Du kan nok se, at hvis det er en halv time dagligt, så bliver det hurtigt en meget stor forskydning. Og så går de forhold med vinterdepression og vintertræt, det går nærmest rundt med sådan en permanent vinter-jetlag, eller jetlag-situation i hovedet. Ikke? Og det er altså rigtig, rigtig generende for dem, der har det. Det altså, folk kan virkelig blive invaderet af det. Jamen, lad os kigge på dit udvalg. Du har virkelig mange forskellige. Og heroppe på øverste sal af dit reolsystem, der har du de store. Der er de store lamper, ja. Og over til venstre her, der er sådan en gammeldags, halvgammeldags lyskasse. Og den kan være ganske fin, hvis man har brug på lysterapi på lang afstand. Den kan man faktisk sidde helt op på 1,5 meter fra. Og der er nogle kunder for eksempel, der gerne vil sidde og kontecykle om morgenen på deres kontecykler, ikke? Og så er det jo vigtigt, at man har en lampe, der ligesom kan nå en lysmæssigt. Kan vi tænde den? Ja, det kan vi. Er den helt vild, eller hvad? Ja, den skal lige stå og lede lidt op. Nej, det hedder det ikke. De lysterrørene skal lige varme. Jamen, så lad os kigge på, der er nogen, der netop, som du siger, er lidt designet. Der er en her, den er ret flot med sådan 3 kuber. Ja. Hvide kuber, der ligesom er sat oven på hinanden. Det er en finsk designer der. Han er meget verdensberømt i Finland. Men vi kender ham ikke så meget her. Ari nu hedder han. Men han har lavet sådan en meget flot lampe her, som ligesom, skal det ikke være design eller iskrystaller, ikke? Eller is. Hvad hedder det? Iskubes der. Ja. Hvad er det sådan nogle? Isterninger. Isterninger, ja. Det er det, hedder. Herovre, der har vi faktisk nogle 2 arbejdslamper, som man kan både bruge til lysterapi og som kontorlamper.

Juletrauma.dk havde premiere sidste år, og interessen er altså ikke blevet mindre for den her hjemmeside. Men hvorfor har du lavet en side, der ligesom sætter spot på julens negative side? Nå, fordi jeg synes sidste år på et eller andet tidspunkt, at jeg var blevet enormt træt af, at julen var blevet sådan et glansbillede, som var bare fyldt med positive historier. Og det der manglede, det var, at nogen fortalte, eller skabte et rum, hvor der blev fortalt en historie, som fik os til at forstå skyggesiderne ved julen. Og i virkeligheden, så tror jeg, at de skyggesider ved julen, eller de historier, som er traumatiseret eller andre historier, kan være med til, at nogen af os får en bedre jul, når de bliver fortalt. Så det var sådan grunden til, det startede sådan en idé sidste år. Hvorfor får vi en bedre jul af, at det her det bliver sagt højt? Jamen jeg tror, når jeg har prøvet at forklare det mange gange, men den bedste måde, jeg kan forklare det på, det er, hvis du forestiller dig, at du har en mor, som har haft en eller anden traumatisk jul. Og hun fortæller det ikke, men til gengæld så anstrenger hun sig fuldstændig vildt til jul, for at den skal blive god, og intet må gå galt. Alle kan mærke, at julen bliver anstrengt, og alle anstrenger sig for, at tingene ikke skal gå galt, og derfor så går de galt. Og alt bliver kunstigt og opstillet. Hvis hun i stedet havde fortalt en historie om, at hun havde oplevet noget, som hun gerne ville have, at man skulle undgå skete for andre, så ville hun jo kunne gøre folk i stand til at forstå, hvorfor at hun anstrengte sig så meget, og de kunne omfavne det, og på en eller anden måde gøre det til deres problemer også. Og det er nogle af de her historier er med til. Jeg fik en helt fantastisk mail i går, hvor vi jo afsluttede det der års juletraumekalender, fra en pige, som fortalte, at hun ikke var klar endnu til at fortælle om hendes egen traume. Men det, jeg læste de her historier, har gjort hende klar over, at hun ikke var alene, og at hun ikke var et eller andet monster, som hvert år anstrengte sig fuldstændig vildt til jul, og gjorde alt, hvad hun kunne, for at andre ikke skulle have en dårlig jul. Men nu har hun set, at der er mange andre, der kæmper til jul med hver deres mærkelige, eller sjove, eller mindre sjove historier, og det blev hun bare rigtig glad for. Så det vil sige, hvis man sidder derude her første juledag i dag og tænker, man har en lille smule nedtur over, hvordan aftenen den spændte af i går, så kan det godt betale sig at gå ind på juletrauma.dk og se, man er altså ikke den eneste. Helt klart. Der er mange af dem, der har skrevet historier og har gjort det, fordi de har læst nogle af de historier, som andre har skrevet. Tak til dig, Jeppe Engel, stifter af hjemmesiden juletrauma.dk. Og med i studiet, der har jeg altså dig nu, Hanne Klintø, og du er en af bidragyderne inde på juletrauma.dk. Velkommen til, og glædelig jul. Og glædelig jul til dig. Hanne, hvorfor vil du gerne dele dit juletraume eller din juleskuffelse med andre? Jeppe kontaktede mig, da han havde ideen om at stifte bloggen, og der snakkede vi lidt om det, og jeg synes oprindeligt, at selve ordet traume var meget voldsomt. Jeg forbinder det mere som noget, hvis man har været ude for noget voldeligt, eller et overfald, eller krig, eller... og jeg synes, det var lidt voldeligt, men det fik mig alligevel til at tænke over mit eget forhold til julen, og hvorfor jeg måske ikke var den største jubler over, at julen skulle komme. Inden vi snakker mere om det, så synes jeg lige, vi skal høre dit traume. Ja. Så kan lytterne også lige være med på, at det handler ikke om vold i hvert fald. Men prøv at høre med her. Ordet juletraume gav faktisk slet ikke nogen mening for mig, da Jeppe først nævnte det. Så voldsomt et ord for noget, der for mig synes så ligegyldigt. Jeg har nemlig slet ikke noget forhold til julen, andet end den ofte føles lidt besværlig. Der er så meget, man skal og bør, noget jeg ellers ikke gør meget brug af. Men så sad jeg her og funderede. Der må jo være en grund til, at jeg ikke har et forhold til julen. Var jeg ikke også engang en lille trold med ildrøde kinder og risalamande struttende mave, der slet ikke kunne vente med at få pakkerne åbnet og synes, at én pakke ad gangen var verdens mest åndede voksenregel? Stod jeg ikke også engang og prikkede til gavesækken i entréen, der gradvist fyldtes som ved magi gennem hele december? Og var det ikke mig, min mor havde fortalt om, som pludselig begyndte at vågne klokken 5 om morgenen for at traske ned på bare barnefødder og stige op på de 24, snart 23, snart 22 små gavekalenderpakker, der talte ned til årets mest fortryllende aften? Jo, vel var det så. Og er det fordi, jeg forvandledes til en kynisk voksen, der har glemt, hvordan man bliver imponeret af små endnu mere end store ting? Nej. Alle, der kender mig, ved, at jeg går til det meste med en hundevalps begejstret og ukredsende entusiasme, storlovrende og savlsjaskende. Så hvad var det så? Mit barndomshjem var meget traditionelt. Ikke mindst fordi min mor er fra et mikroskopisk bondesamfund på Herrens Mark, og min far var 23 år ældre end hende. Som end lidt af en pioner for sin generation, bar vores hjem altid stadig præg af manden med cigaren og kvinden med vaskekurven og børnene med kæft, trit og retning, hvis far skulle bestemme. Og det skulle han jo, når han var der. Og det var han så i lange perioder ikke, og så blev der bygget lastbiler i sofaerne med pudestabler i metermål og pakket kartonhuse ud i stuen, så man ikke kunne komme nogen vegne. For det var nemlig ikke meningen. Meningen var at få lov til at gøre lige, hvad man havde lyst til, for det havde mor nemlig aldrig fået lov til derude på Herrens Mark. Men det var altså stadig ret traditionelt, når min far var der, og det var han juleaften. Så kom farmor, som var en fin dame med perlekæde om halsen og stive krøller i håret, som man kunne stikke fingrene ind i, hvis man stod omme bag sofaen og ikke lod hende se det. Og Trylle Ole, min fars ene søn fra hans første ægteskab, som næsten var lige så gammel som min mor, og som var blevet trykket ved fødslen og derfor var lidt naiv. Jeg kan huske, at han lugtede sjovt, men han var ret god at kramme på, og så synes jeg, han lignede Elvis. Det var først mange år senere, vi fandt ud af, at han blev kaldt Trylle Ole ude i Gladsaxe, hvor han boede, fordi han altid viste tricks ved den lokale pølsevogn. Nå, men juleaften var altså mig, min storebror Thomas, min mor, far, farmor og halvbror, og Thomas og jeg skiftedes til at være julemænd. I ugerne før havde vi lavet konfekt og bagt, og min mor lavede mad i stride strømme. Hele aften var skemalagt, fra julepynt til Disney-show, flæskesteg til risalamang, sang om juletræet til uddeling af gaver, vi ikke kendte rækkefølgen af fra A til Z. Og det var ikke mindre magisk for det, ikke engang da vi blev større. Men det måtte jo ske. Min far ville formentlig have slået Din Martin i schusregnskab og havde det bedst på en diæt af kød og sovs med smør. For så vidt vides har han aldrig drukket vand, men til gengæld kendte han alle former for spiritus nogensinde produceret og havde nøje testet deres virkning. Han var meget grundig. Men pludselig gad hans krop ikke teste mere. Vi fik to juleaftener, hvor det føltes som om, der var en bedstefar med i stedet for min far. Og så pludselig en jul var vi kun tre. Farmor var død for længe siden. Oles trylleri havde taget lidt overhånd, og der sad vi og syntes pludselig ikke, at juletraditionerne gav så meget mening længere. Eller rettere, jeg gjorde ikke. Stilheden var øredøvende, ligegyldigt hvor mange julesange vi sang. Det var der, jeg svor, at en dag ville jeg opleve en jul, ligesom i Fattige og Alexander. Løbe 20 mennesker hånd i hånd fra den ene ende af huset til den anden og råbe, nu er det jul igen, nu er det jul igen. Ikke sidde der og stige ind i en teenage-ramt storebror, der ikke sagde en skid. Jeg tror, alt det, der foregik inde i mit forandringsfyldte lille hoved den jul, gjorde julen til symbol på alt det, jeg ikke kan fordrage. Pænheden, pligten, fortielsen, berøringsangsten. Fastholdelsen af meningstømte traditioner uden tabuernes tæpper. Den konstruerede sammenbringelse af blodsforbundne modsætninger, der intet har at udveksle i et lystudtømt tomrum. Julen har for mig samlet alt det i en stor peberkage, der ikke bliver lettere at fordøje af, at vi nu kun var tre til at spise den. Jeg vil jo have en fest. Jeg vil jo have røde kinder og sang. Og tre personer bliver aldrig en fest, uanset antallet af kravlenisser i karmene. Ej, heller får man røde kinder uden lyst og lyd og leg. Så hvis der er nogen, der er friske på at lege en svensk herregård, slagte et par grise og finde den mand, der kan vise børnene, hvad man kan med en trearmet lysestage efter fem retter mad, så vil jeg gerne være med til at holde jul. Og ellers ønsker jeg alle jer andre en rigtig dejlig aften, og vi formentlig selv bruge den langt væk fra flæskesteg og græn. Det var Sara Iben Almbjerg, der havde venligst udlånt sin stemme til at indtale dit juletraume, Hanne Klintø. Hvordan var din juleaften i går? Jamen, den var dejlig. Jeg var alene hjemme, og jeg lavede dejlig andebryst, og så jeg Fanny og Alexander. Så du så Fanny og Alexander? Ja, det gør jeg. Jeg har ikke set den lige, siden jeg var lille, så det var dejligt. Var det en god aften? Ja, det var en skøn aften, og det er ret sjovt, når man ligesom går ud på sociale medier og fortæller, at man skal være alene, så fik jeg den ene invitation efter den anden om, at du må gerne komme og holde jul med os, og så videre og så videre, men for mig er det ikke rigtigt det drejer sig om. Det drejer sig om, er, at jeg har sagt nej tak til den jul, der bliver holdt i min familie, fordi jeg synes ikke, den står for de værdier, som jeg står for. Jeg synes ikke, den bliver afholdt med ærlighed. Jeg synes ikke, at der er en god stemning. Og... Men det er meget det her med at sige nej til julen, altså, det er jo næsten sådan helt tabu i vores samfund. Ja, men mindre du selvfølgelig det gør det, fordi at du skal over i sommerhuset i Thailand eller noget i den retning. Ja, men gider jeg have sådan lidt. At du simpelthen melder dig ud, det er jo, altså, jeg synes, det er meget modigt. Hvad, har det været svært at ture? Nej, det er jo ikke den første, der har sagt. Jeg tror, at jeg har haft et liv, hvor jeg har lært at tage idéer op til revision hele tiden. Og jeg tror lidt, at det, der sker for mange mennesker med julen, er, at det er sådan en gammel idé, at vi glemmer at tage den op til revision og se, om det stadig er en god idé. I hvert fald på de præmisser, som vi vokser op med, at den skal afholdes på. For mig har det handlet om at prøve og prøve og prøve at få det til at fungere. Der har jo været mange jule mellem det, der lige er blevet læst op, og så i dag. Og det er absolut blevet afprøvet, om det kunne fungere i min familie, men det kan det så ikke i hvert fald for mig. Men hvorfor var det, julen holdt op med at være dejlig, da I gik fra at være mange til kun at være få? Jeg tror ikke nødvendigvis, det er antallet, men det har noget at gøre med stemningen og lysten til at engagere sig i den fest, der så består af tre mennesker eller 10 mennesker, eller hvor mange det nu består af. Men hvis der bare er helt stille, eller man kan mærke, at den kærlighed, man sender ud, ikke bliver returneret, selv efter mange krumspring. Så er det faktisk nemmere at... Jamen, jeg tror bare, før eller siden, det er ikke noget med, det er nemmere, men for nemt er det jo ikke. Jeg har jo stadig en drøm om Fanny Alexanders jul, og jeg synes stadig, den er skøn, og jeg synes stadig, det er det, der er glansbilledet, og gud, hvor ville det være fantastisk at holde sådan en fest. Men, så jeg tror ikke, det er fordi, det er nemmere, men jeg synes, at man som voksen menneske har ansvar for at skabe sin egen lykke og sende sin energi ud i den rigtige retning. Og jeg tror meget ofte, at man sender sin energi ud i en forkert retning, hvis man bliver ved med at stræbe efter en jul, der aldrig kommer til at ske. Altså den her perfekte jul, som vi ser i filmene? Eller... Du har jo undgået, som jeg ser det, at ligge under for de her krav, samfundet stiller til den perfekte jul. Ja. Kan du godt give et par tips til dem derude, der sidder og tænker, gud, jeg havde mod til også bare at sige, to hell with it? Ja, det synes jeg godt, jeg kan. Altså jeg synes, at man skal tænke nøje over, nummer et, man skal tænke meget nøje over, hvornår begynder man med alle sine negative tanker om julen. Jeg har læst flere af de juletraumer, der er blevet postet på bloggen, og der er rigtig mange, der siger, at de har knuder i maven næsten siden sommeren. Og det er jo klart, at man bliver mindet om det virkelig, virkelig hurtigt, der begynder at være julekataloger i oktober, måske september. Så jeg tror, at når de følelser begynder at melde sig, så skal man overveje rigtig nøje, om man har givet det en ærlig chance. Har man konfronteret de mennesker, der skal konfronteres med ens følelser og de ting, man bliver skuffet over? Og hvis man har givet det en ærlig chance, så skal man overveje, om der ikke er en model, der vil passe en bedre. End den helt klassiske, lad os samle alle og smile og have det sjovt. Ja, nogle af mine bedste juleaftener, det har været nogle, hvor jeg har været på skiferie med nogle venner eller... Et år tog vi op i en hytte på Herrens Mark op i Skotland, og sådan en gammel hytte, hvor elektriciteten gik, og det snede, og det var ren overlevelsestur, og det var så sjovt. Det var den uperfekte, perfekte jul. Det var helt fantastisk, fordi alle havde ingen forventninger, men ville enormt gerne være sammen. Hanne Klintø, du er bidragyder på juletraume.dk. Tusind tak, fordi du kom herind og fortalte om det. Jeg håber, du får din Fanny og Alexander jul på et eller andet tidspunkt. Og til alle jer derude, der gerne vil ind og læse, om der er andre, der har det ligesom jer, så kan I gå ind på juletrauma.dk, og så kan I finde de 24 juletraumer. Du lytter til Radio 24/7. 24/7 jul med Karen Klemmer. Lige om lidt, så skal vi tale om den hjemmeside, der hedder MyHeritage. Det er sådan en, der hjælper dig med at bygge dit eget stamtræ, og måske endda finde ukendte slægtninge, som du slet ikke vidste, du havde. Men først så forlader vi altså lige den nære familie for en kort stund, fordi vi skal se på den meget, meget store, udvidede familie, der hedder EU. Det seneste år har nemlig været præget af en voldsom gældskrise i Europa. Og midt i den gældskrise, der dumpede det danske EU-formandskab altså ned i det første halvår af 2012. Men hvad er det sådan, formandskab kan, og hvad bør det i hvert fald ikke være? Det forklarer EU-forsker på Københavns Universitet, Rebecca Adler Nissen, til Mathias Hobolt Østerlund i vores årsrevy 2012 om dansk europapolitik. Og jeg har dækket op til en time i europapolitikkens tegn, da jeg var på vej hjem fra Bruxelles efter det seneste topmøde. Der købte jeg sådan en pose eller en pakke belgisk chokolade i den enorme lufthavn ude i Bruxelles. Og dem kan vi jo så i julehyggens tegn stå og gnaske i os her, Rebecca Adler Nissen, i den næste time, hvor vi skal tale om dansk europapolitik i 2012. Den helt store begivenhed i Danmarks EU-politik i det seneste år har været det danske formandskab for EU. Det kom blot få måneder efter, at regeringen blev valgt, og herefter skulle ministeren altså på turné i Europa. Hvad vi så har fået ud af det formandskab, skal vi snakke om et øjeblik, men allerførst vil jeg gerne spørge dig, Rebecca, hvad betyder det egentlig at have sådan et EU-formandskab? Ja, det er et godt spørgsmål. Altså, i gamle dage, så var man jo chef for det hele, kan man sige, i et halvt år. Og det er man jo på mange måder stadigvæk. Men der er jo sket det med Lissabon-traktaten, at når stats- og regeringscheferne mødes, så er det altså ikke, eller så var det ikke Helle Thorning-Schmidt, der skulle sidde for bordenden, men Herman van Rompuy. Og det er jo en vigtig ændring af formandskabsrollen. Og den anden, den er jo så, at det var heller ikke Willy Søvndal, der sad for bordenden, men Agnese Ashton, når udenrigsministerne mødes. Så formandskabet er stadigvæk, og på mange måder tror jeg nærmest, at det er blevet en endnu større rolle, fordi EU er jo blevet større siden sidst, vi havde formandskabet, og der er kommet flere lande til, og der er også kommet større og måske mere svære politikområder. Ikke mindst krisen, som jo også ramte det danske formandskab sådan hårdt, men man kan sige, rollen som formandskab er sådan set den samme, som den altid har været, at man er den, der laver dagsordenen for møderne, og man styrer møderne. Man skal sørge for samarbejdet med Europaparlamentet, og man skal grundlæggende, som man vil sige i sådan embedsmandsprog, skal man have fået en masse lande, en masse sager, som man siger. Altså man skal simpelthen have den der lovgivningsmølle, som EU jo også er, til at virke, og smøre den med al den olie, der skal til. Så det er meget et kompromis, en kompromisrolle, man skal være som formandskabsland. Men nu kommer vi nok også til at snakke om sejre og nederlag, som man har det med at gøre, når man skal evaluere sådan et dansk præstation ude i verden. Kan man snakke om sejre, når det er et EU-formandskab? Altså kan man snakke om, at et formandskab har forhandlet særligt godt, eller ligger der mange ting sådan allerede lagt ud på forhånd, så det sådan set bare er at få sat de sidste punktummer? Ja, altså meget er sat fast i forvejen. Altså, der er sådan en tommelfingerregel, som man kan diskutere om, hvor videnskabelig egentlig er. Men den er i hvert fald meget, hvis du spørger dem, der forhandler sig, så plejer det sådan at holde stik, at 85% af dagsordenen, den er givet på forhånd, den arver man fra det gamle formandskab. Og så er der 10%, der er krise, og så er der 5%, som man så selv kan styre. Men når det er sagt, så vil jeg sige, at det kan godt være, at dagsordenen er sat i form af, at det er kommissionen, der kommer med sin lovforslag osv. Men du kan jo gøre det mere eller mindre elegant, og du kan også skabe rigtig mange problemer som formandskabsland. Der er jo det her sådan klassiske eksempel på, hvordan man ikke skal gøre som formandskabsland. Nemlig den måde, som Chirac kørte det franske formandskab på tilbage i 2001. Hvor han virkelig tænkte, jamen, og det gjorde hele den franske administration nok på det tidspunkt, at formandskab, det er der, hvor man sætter sine nationale fingeraftryk, og det er der, hvor man virkelig kører på. Og det gjorde han så, og magtværket, der kom ud af det, blev så Nice-traktaten, som i høj grad afspejlede sådan franske interesser og franske ønsker om at have masser af magt i EU. Og det ødelagde mange år i fremtiden fremover, det ødelagde sådan fransk renommé som et godt medlemskab, eller medlemskabsland, fordi man havde misbrugt, synes de andre lande, den her rolle. Så man kan i hvert fald gøre det meget skidt som formandskabsland, og man kan også gøre det rigtig, rigtig godt. Netop ved at forstå og finde de der svære kompromiser. Og det er altså i aften kl. 23 i årsrevy 2012, at du kan høre Rebecca Adler Nissen fortælle om de største EU-begivenheder for Danmark i 2012. Hvis du er over 50 år gammel, siger jeg meget fordomsfuldt, så har du nok i en eller anden form stiftet bekendtskab med f.eks. hjemmesiden myheritage.com. Er du under 40 år gammel, så har du måske oplevet, at dine forældre sidder og leger med det her med at bygge deres eget stamtræ. MyHeritage er en tjeneste, som du netop kan bruge til det på internettet. Og interessen for at kende sine aner, den stiger altså støt i takt med, at internettet gør det nemmere og nemmere for os. Velkommen til dig, Sten Hartmann. Tak skal du have. Du er en såkaldt superbruger. Er det rigtigt sagt i MyHeritage? Det påstår MyHeritage i hvert fald, ja. De har jo ikke nogen dansk afdeling, så derfor så var det deres bedste bud på en ekspert i deres slægtsforskningsprogram. Ja. Det er dig. Jeg er jo ekspert, så skal man jo bare vide en lille smule mere end de andre. Ja, det, det håber vi, du gør. Du har jo i hvert fald brugt MyHeritage, som er det her et eksempel på et program, man kan bruge til at lave sit stamtræ eller forske i sin slægt. Hvad har du selv fundet ud af, om din egen familie vil bruge det? Jamen, mange ting. Men sådan det sjoveste, jeg synes, jeg har fundet ud af, det er sådan en, det er jo altid et sammenfald af flere forskellige omstændigheder, men jeg købte sammen med min kæreste et gammelt hus nede på Møn, som vi ville bruge som sommerhus. Og der var vi rundt og kigge på 10-12 forskellige. Og mens vi var rundt og kigge med nogle forskellige ejendomsmæglere, så var der en af ejendomsmæglerne, der syntes, vi skulle se et andet hus, som han mente passede til os. Og det lå så i en lille landsby, der hedder Vindebæk, nede på Møn. Og den der landsby, det der navn, det sagde mig et eller andet. Jeg synes, jeg kunne kende det her. Jeg var opvokset i Sydsjælland, så det kunne jo også bare være, fordi jeg havde hørt om det før. Men jeg kom til at tænke på nogle gamle slægtsforskningspapirer, som jeg havde arvet fra min far, som jeg bare havde haft liggende. Og så tænkte jeg, kan jeg vide, om det var der? Og gik så det efter og fandt ud af, at min tip-tip-oldemor var født i Vindebæk på Møn. Og, ja, det var så du havde en relation til stedet, ja, som du slet ikke egentlig kendte til at starte med? Det vidste jeg jo ikke inden, vel? Men hvorfor er det dejligt at finde ud af det? Spørger jeg lidt dumt måske. Ja, jamen jeg ved heller ikke, om det er dejligt, men det, altså jeg tror altid, jeg har haft en interesse for sådan, hvor jeg kom fra. Og jeg ved ikke, jeg kan jo ikke vide, om det er noget andet, hvis man hedder Hansen, men jeg har jo det her lidt specielle efternavn, Hartmann. Og selvom at der er 5 sider med Hartmann i Københavner telefonbogen, så er det jo ikke helt så almindeligt som Hansen. Så derfor har jeg altid haft sådan en eller anden, i hvert fald været optaget af, hvor kommer det fra, og hvor kommer jeg fra, ikke? Og så har jeg jo, spurgt til det og hørt de der historier om en stukatør arbejder som indvandrede fra Sachsen i Tyskland i 1741 og var med til at renovere stuk på Rosenborg Slot og møder en bondepige nede fra Lolland og sådan noget, ikke? Så det har ligget og ulmet, og så da det her den her hændelse så med huset der, jamen så gik jeg i gang med det. Og hvis man går på internettet og skriver slægtsforskning, så dukker MyHeritage op som noget af det så første det er på listen at starte. På Google, ikke? Jamen, altså det kan jo lige sige, grunden til at jeg overhovedet startede med at tage fat i dem, det er jo fordi vi blandt venner har grinet af vores forældre alle sammen, fordi lige pludselig ud af det blå skulle Assad, alles forældre var i gang med MyHeritage på deres computer. Men hvordan gør man så rent praktisk? Fordi man skal jo bruge en computer, og som jeg fik sagt i introen her, og det sagde jeg også lidt kun, fordi vi to havde snakket om det inden, så opstår interessen for det her jo typisk, når man måske når til den alder, hvor man kigger mere bagud end fremad. Så man skal i hvert fald kunne bruge en computer. Men kan du ikke prøve at forklare, hvordan man gør? Jo, men altså, der er ligesom to, MyHeritage kan man bruge på to måder. Man kan enten bare oprette en side på deres hjemmeside, og så kan man lave det hele online på hjemmesiden. Man får oprettet sin egen hjemmeside, så med sit eget slægtstræ på. Alternativt kan man downloade et software, som hedder Family Tree Builder, som er et program, man har liggende på computeren, og hvor man så sidder og taster data ind om de folk, man kender, ikke? Men altså, man starter med at teste sig selv ind. Ja, så finder man nu programmet. Ja, altså, du skal vide lidt mere end dig selv. Altså, det er sjældent, tror jeg, at hvis man bare taster sig selv ind, så finder den noget. Men det, der er unikt, eller det, der i hvert fald er genialt ved MyHeritage, det er, at der er så mange andre brugere. Så, og når du lægger dine data op, hvis du kender dine bedsteforældres og tippeoldeforældres navne og fødselsdato og sådan noget, så du bare får det lagt ind. Så er der nogle andre, der har lagt deres informationer ind, og det vil sige, så er der en eller anden grandfætter, som et eller andet sted i landet eller i verden har tastet noget ind. Så det vil sige, det er sådan et verdensomspændende puslespil, eller hvad, der skal mødes? Der står simpelthen en server og gnasker på de der data og siger, hov, den der person kender vi i forvejen, kan vide, om det er den samme. Og så kobler den dem ikke bare sammen, men den spørger dig og siger, vi har fundet en person her, som hedder det samme og er født samme sted og samme årstal. Kunne det være det samme? Og så skal du bekræfte, at så det, vil det forholder sige, sig sådan, ikke? Jo flere, jo bedre. Altså jo flere, der bruger det samme i hvert fald, jo bedre, fordi så kan vi blive puslet sammen. Men der må også ligge en eller anden begrænsning. Altså kan man, som du lige sagde, den spørger dig først, kan man være sikker på, at det er de rigtige mennesker, man finder, når man bruger internettet? Nogle gange føler man sig fuldstændig overbevist om, at det er den samme, ikke? Fordi der er så mange sammenfald af interesser. Man kan se, at de er også blevet gift med den samme person. Og sådan noget. Så er man ikke i tvivl. Men der er der også ting, hvor man er i tvivl. Så må man jo tilbage til kilderne, og det synes jeg, man skal. Hvis man går i gang med det, så skal man på et eller andet tidspunkt prøve at opsøge et lokalt arkiv eller statens arkiver, eller og prøve at sidde og læse lidt i en gammel kirkebog og læse gotiske bogstaver. bare for at have prøvet det, ikke? Men altså, det er jo alt sammen scannet ind, enten som billeder eller som data, som man kan søge på. Så der er næsten ikke noget, man ikke kan finde på nettet, hvis det bare ligger tilbage fra før 1916 eller sådan noget. Så hvor langt ud og hvor langt tilbage er det lykkedes for dig at spore familie? Altså, jeg havde ret hurtigt sat mig for, at jeg ville bare lave et træ, som indeholdt alle dem, jeg bare på en eller anden måde var i familie med eller relateret til. Og jeg har lige rundet 16.000 personer i mit stamtræ, ikke? Og der har vi altså langt ud. Får du sendt julekort til dem alle sammen? Nej, det har jeg altså ikke. Og jeg har heller ikke sendt en hilsen til dem andre steder. Men det var altså så også fætre og kusiner og langt ud og tilbage og frem og sådan noget, ikke? Så hvis man mødte hinanden, ville man jo ikke vide, man var relateret. På den måde er vi jo i familie med hinanden alle sammen, hvis vi går langt nok tilbage, ikke? Så hvis man blev ved med at se ud, så kunne man finde rigtig, rigtig mange. Ja. Jeg har lyst til selv at prøve at lede, og jeg tror, jeg vil håbe på, at mine franske aner, de sætter mig i forbindelse med prins Henrik. Man ved jo aldrig. Det kan man ikke vide. Tak fordi du kom, Sten Hartmann. Du er superbruger i MyHeritage, som altså det her slægtsforskningsprogram, hvor man kan kortlægge sine familiemedlemmer. Nu skal vi have lidt musik til at slutte dagens 24/7 jul eftermiddag af på, og her der kommer Elvis Presley med Merry Christmas Baby. Baby, sure did treat me nice. I said, Merry Christmas, baby. You sure did treat me nice. Gave me a diamond ring for Christmas. Now I'm living in paradise. Well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Got good music on my radio. Well, I wanna kiss you, baby, while you're standing near the mistletoe. Take it on, baby, take it on. Diamond rainbow Christmas. Now I'm running through owls, Mike. Yeah, well, I'm feeling mighty fine. Got good music on my radio. Good music on my radio. Det var altså Elvis Presley og Merry Christmas Baby, der fik lov til at runde 24/7 jul af for i dag. Jeg er klar igen i morgen samme tid, samme sted. I morgen tidlig er det min kollega Katrine Romme, der sidder klar med 24/7 jul morgen. Hvis du bliver hængende lidt endnu, så kan du fortsætte i et godt selskab med Karen Straarup og Simon Juhl og halløj betalingsringen. Men først er der nyheder med Orhan Gøksen. Klokken den er 17.